seara mândră bună. Asta-i seara de pe urmă. Asta-i seara de pe urmă, care te mai țină mână până când te mai vedea Ionușul. Eu mă duc mândră, mă duc la armată, nu la plumb. Și mă duc mândră de acasă, la armată, nu la coasă, mândră când te mai vedea Ionușul. Și mă duc mândră de acasă, la armată, nu la coasă, Marte dorul de acasă, de floarea de la fereastră. De cântatul cucului, de coarnele plugului, de preamătul codului mai lângă. De apă curată, mată, de miros, de pâine caldă, până când voi mai vedea